بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، ما بعد. ندخل مباشرة في الدرس. نعم، اقرأ. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحه. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن رحمه الله تعالى قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعة. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي، شأنك بالمال. شأنك. قال: ما تريد إلى دمي، شأنك بالمال. هكذا قلني شأنك بالمال. يعني شأنك بالمال هو مبتدأ، شأنك إنه مبتدأ. ما لك تقولين دليل؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال، نعم، قال: فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي، شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدا لك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات. فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل، بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه. بيده حربة، نعم، نعم. فإذا هو بفارس قد أقبل، بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه. فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله. ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت؟ بأبي أنت وأمي، فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. فسألت الله أن يوليني قتله. فقال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء واستجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. نعم، سيكون كما يليه لكو رمضان اللي يوبيتا تكفك أب سيكون ترينان sio Ramadhani iliyopita 1442, miaka minne iliyopita nyuma, zinawiana hivi na bismillah. Tunaendelea na kitabu chetu Adda'u wad-dawa, Adda'u wad-dawa, ugonjwa na tiba, cha al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, akiendelea kutupa mwongozo wa namna gani mitume Allah kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na zile adabu tulizozieleza alizozitaja hapo nyuma, lakini pia maneno aliyotumia. Bila shaka kwa kuwa wao ni watu bora, tena wamekingwa na madhambi, wamejaa takwa, wanaletiwa wahi, katika maombi yao watachagua matamko yanayofaa zaidi kwa vile wanavyomjua Allah subhanahu wa ta'ala, na matamko yaliyosheheni aina mbalimbali za maombi. Kwa hiyo mtu katika maombi yake akiyatumia matamko waliyotumia mitume, bilkhusus mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa amejitengenezea njia nzuri kabisa ya kumuomba Mola wake. Sasa miongoni mwa hayo ni dua hii ambayo ameitaja al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika musnad yake. Anasema wa fi musnad al-Imam Ahmad rahimahullah min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala, na kuna katika musnad wa al-Imam Ahmad katika hadithi ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amesema, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amenifundisha mimi mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, idha nazala bi karbun, yakinishukia mimi matatizo yoyote, mimi nikifikwa na matatizo yoyote, amenifundisha, an aqula, kusema لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم أعمل فنديشة أسمى من النهاية لا إله إلا الله الحليم الكريم, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah al-Halim. Nini maana al-Halim? Al-Hilmu ina maana upole. Tena al-Karim, Karim pamoja pia al-Hilmu wakati mwingine maana ya busara, ni mpole. Subhanallah, ninamtakasa kumtakasa Allah na kila upungufu. Watabarakallahu, na amezidi khairi, ametukuka, amekuwa na baraka Allah, kwa sababu baraka ni kuzidi khairi, ziyadatul khair, kwa khairi zake zimekuwa nyingi. Rabbul arshi al-azim, bwana mola mwenye arshi kubwa. Walhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote za Allah bwana wa viumbe. استحق ياكين حديث أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهم نعم سيهي شبابي ونوزوني وليوتنقلية ونشبازينا مسمى صحيح أو حسن صحيح كم ينقوني مدوى كوامبا وكتوى كرب نهي. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال, na katika musnadi wake vile vile mtaja tena katika musnadi wake Imam Ahmad kutoka kwenye hadithi ya Abdullah bin Mas'ud amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun, haikumpata mtu yoyote hamu yoyote wala huzni yoyote. Hamu, kuna kitu ham na kuna gham. Hapa utaja ham na hazan. Alhazan ni nini? Huzuni, gumu, mambo magumu yani, matatizo, ndio alhazan. Na ham ina maana ya jikijie kila roho, huzni, wasiwasi, stress zile zinaitwa ham, humum. Sawa. Sasa mtu anaweza kupatwa na wasiwasi wa roho wa nafsi, akapatwa na mambo akiyatafakari huko mbeleni itakuwaje. Na ikitaja hamu na gham, kuna moja na maana ya mambo ya mbele, labda kuna matatizo mbele, una kesi mwezi ujao itakuwaje. Na nyingine ni yale mambo yaliyopita, ilitokea hivi, nimepatwa na hili jamani. Sasa ukiyakumbuka yani ghumumzi zote ni huzuni, lakini yategemea ni wakati gani, na wakati uliopita au wakati ujao, ni mambo ya nyuma au mambo ya mbele. Sasa anapopatwa mtu na hali hizo, sasa mambo ya kumtia hamu, sio hamu kwa maana kuna ile hamu Kiswahili ya hamu ya huzuni na wasiwasi, walhazan na mambo magumu. Akimpata hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mtu yoyote hayampati mambo hayo, faqala, kisha akasema, Allahumma inni abduk, ewe Allah, hakika mimi ni mja wako. Ya Allah, mimi ni mja wako, ibnu abdik, mimi ni mtoto wa mja wako, hata baba yangu pia naye ni mja wako. Ndio maana yake mimi ni mja wako na ni mtoto wa mja wako, wabnu amatik, na mimi ni mtoto wa mjakazi wako, yani mama yangu pia ni mja wako wewe, kwa wazazi wangu. Nasiyati biyadik, utosi wangu, zile nyole za utosi ni nasiya. Sawa, nasiya kama ilivyokuja katika Qur'an, nasiyati kadhibatin khati'a. Sawa, utosi, nyole za utosini hapo. Kwa utosi wangu na nywele zake, nywele za utosi wangu ziko katika mikono yako. Wewe unanikokota kule unakotaka wewe. Ndio maana maneno ya nasiyati biyadika, kwa maana mimi nimejisalimisha kwako, mimi sina jambo. Mambo yote yako katika ufalme wako na umiliki wako. Madhim fiya hukmuk, ni yenye kupita kwangu mimi hukumu yako. Ukiwa umelihukumu jambo lolote lile, kwangu litapita tu, hakuna kulizuia. Madhim fiya hukmuk, ni yenye kupita kwangu mimi hukumu yako. Hukumu yako kwangu inapita tu, hakuna wa kuizuia wala hakuna wa kuninusuru ila wewe. Adlun fiya qadauk, ni ya uadilifu kwangu mimi hukumu yako. Unaponihukumu wanihukumu kwa uadilifu, mimi unidhulumu, mimi sijalalamika hata siku moja kama wamenidhulumu mimi, wanihukumu kisawa, kwa usawa na uadilifu. Ndio maana ni adlun fiya qadauk, ni ya uadilifu kwangu mimi hukumu yako. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, ninakuomba ewe Allah kwa kila jina lililokuwa lako, majina yako yote nayatumie kukuomba wewe. As'aluka Allahumma, nakuomba ewe Allah, bikulli ismin, kwa kila jina huwa laka lilokuwa lako, samaita bihi nafsak, ambalo umejiita kwa jina hilo nafsi yako, au umeiita kwa jina hilo nafsi yako, umejiita jina fulani, basi kwa jina hilo hilo pia mimi nakuomba wewe Allah. Au allamtahu ahadan min khalqi, au umemfundisha jina hilo yoyote katika viumbe wako. Kama kuna jina lako hilo sisi hatulijui, umemfundisha mmoja katika viumbe wako, pia nalitumia jina hilo mimi kukuomba wewe. Au anzaltahu fi kitabik, au umeliteremsha jina hilo katika kitabu chako. Kama kutoka vitabu vyako nisivyovijua mimi, labda kuna jina huko umejiita kwa jina hilo, pia nakuomba ya Allah kwa jina hilo. Au istaatharta bihi fi ilmi alghaibi indak, au umejipendelea, umejichagulia kwa jina hilo katika ilmu ya ghaibu kwako. Kuna majina mingine labda umeyatumia wewe, ni majina yako, lakini umeyafanya hayajui mingine yoyote ila wewe. Kuna majina mingine ambayo hakuna yoyote, hayamo ndani ya kitabu chochote, wala hujamfundisha kiumbe yoyote, lakini wewe mwenyewe wayajua. Basi na kuomba mimi kwa majina hayo pia, awistaatharta, au umejichagulia bihi kwa jina hilo, fi ilmi lghaibi, katika ujuzi wa ghaibu, indaka, kwako, ulioko kwako ujuzi huu, antajala alquran alazima rabia qalbi, kuifanya Qurani tukufu kuwa ndio rabii ya moyo wangu, ndio ustawi wa moyo wangu. Sababu neno rabii maana yake ni ile fasli min fusuli sana, katika zile fusuli arba, ni kipindi cha vuli ambacho mvua zinanyesha, ardhi inakuwa imestawi. Sasa hii Qurani iwe ni ustawi wa moyo wangu, kama vile ilivyokuwa vuli inavyostawisha ardhi, ijalie Qurani kuwa ni rabia qalbi, sawa, wa nuru sadri, na nuru ya moyo wangu. Qurani iwe ni nuru ya moyo wangu. Alafu nasoma wajilaa wajalaa, ja ji masdar jilaa. Kwa kile kitabu cha Imamu Ibn Qayyim jina lake inaitwaje? Jilaul afham, jilaul afham, jilaul afham. Yazungumzia mada gani? Jilaul afham, kitabu maarufu, fi fadli as-salatu was-salam ala khair al-anam, al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, na kitabu chetu jilaul afham. Maanake جلاء الهم والغم يكونوش وجلاء مثل جلاء الجلاء لكل كوندوك ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لو جلاء كمان لو سنجي عندك الله كوندوك قبل أن جوا عذيب وياك عندك ولي كوندوك وتلوي بال الجلاء هم عين معداه وينظر ذا كسر كما هم هبت وفسم وجلى مثل جلى سماج وجلى مثل جلى كويو وجلاء وجلاء وجلاء حزني كوندوش حزني يانغو وجلاء حزني nakuondosha huzuni yangu, au jilaa huzuni, wa dhahaba hammi, nakuondosha hammi yangu, ile yekeyeke langu na moyo, naomba nifanyie hivyo hivyo, Qur'ani iwe hivyo kwangu. Kwa mtu yote hataomba dua hiyo, illa adhaba Allahu azza wa jalla hammahu wa hazanahu, isipokuwa Allah azza wa jalla atamuondoshia ile hammi yake, yani lile jambo ambalo linamtia wasiwasi, linampa jikijege katika roho, hana raha, na jambo lenye kumtia huzuni Allah atamuondoshea. Wa abdalahu makanahu faraha, na atambadilishia Allah mahali pake kwa kumpa furaha. Badala ya vitu hivyo vilivyotajwa atapata furaha kwa kusema Allahumma inni abiduk ibnu abidik ibnu amatik nasiyati biyadik madhin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. كما النهاية الله تكب فراها بدل إلى حزني وليونايو وتبت فراها mende kwa jala msema jala ukasira jala kuondosha wajilaa huzni. Kwa nini unajua hazani au huzni? Huzni. anasema faqila ya rasulullah ala nataallamuha, pakaulizwa pale ya rasulullah, je situjifundishe kama ina mambo mazuri namna hiyo sijifundishe? Qala bala, akasema kwa nini ndio hivyo, kwa nini ndio hivyo? Yambaghi liman sami'aha, kunatakikana kwa yule aliyesikia dua hii, an yataallamaha, kujifunza, takiwa ajifundishe dua hii. Hadithi sanadi kidogo ni matatizo lakini wengine wamefanya tahsini hadithi, sijui kwa nini imeandikwa, lakini Al-Hafidh bin Hajar hassanahu. Sawa, hata al-muallif bin al-Qayyim asema hasan, shughul al-Albani amesaisha. Maneno mazuri ya kujifundisha ya jamaa, yatafute. Nadhani bila shaka kila mmoja katika sisi hupita katika vipindi kama hivyo, vipindi vya huzuni, vipindi vya wasiwasi, vipindi vya ugumu wa maisha na ukata, ikawa hana raha, akifikiria hili akifikiria lile, anakosa furaha, pingine na mambo mazuri ana hiki na kile vitu vizuri, lakini akifikiria jambo fulani la mnyima raha. Sasa kwa kuwa Waislamu sisi dini yetu katika mahasimu yake kuna milango maalumu, ukiisoma katika tauhid unapata faraja, kwa kuwa wanajua kwamba yuko Mola wangu anayenisikia, Mola wangu mkarimu, akiombwa Mola huyo anakubali, anaitikia, anasikia, anaitikia, anakidhi haja za watu. Ukishakuona hali hiyo na hali haya mambo ya kilimwengu, basi unapata mahali pa kupumua. Jitaharisha vizuri, chukua udhu wako, waswali, watoa sadaka, utafuta faragha, unyanyua mikono mwelekee kibla, wamsifu Allah kwa majina yake na sifa zake, unafanya tauba na istighfari, unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe makosa yako, wamlilia yeye kusamehe kwa yaliyopita, akuhifadhi kwa yajayo, ukumenyanyua mikono ukimuomba kwa kumuhimiza na kumbembeleza na kukariri, akutatulia hali ulionayo na kupe faraja. Kwa maneno kama haya, bila shaka ukipata fursa kama hiyo ya kupumua namna hiyo, mazito mengi yatakuondokea. Sasa upande mwingine, watu ambao hawana tauhid alafu wakutana na matatizo kama haya wanayokutana na watu wengine wenye tauhid, hawajui waelekee kwa nani, ndio pale mtu akaamua kunywa sumu, akajipiga risasi, akajirusha kwenye majengo marefu huko, basi akafanya kitu ili ajiue, aitoe nafsi yake. Nini matatizo kwa hali hii? Mimi siwezi kuhimili tena, anajiua mtu. Lakini Muislamu ambaye ana Rabb Karim na ana miongozo kama hii hawezi kufikiria jambo hilo, kwa sababu yote haya kwa Allah ni mepesi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuhakikishia kwamba hakuna mtu yoyote atakayesema maneno haya illa adhhab Allahu عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. كنا نفاسي كجنيون قام هكونا ساعة جمال ألفو كي ينغاليا واتو ولو تنغوليا ولو باتما تتيزو مكوبوا تنا في بنزي في الله كتك ميتومين واتويما katumia muda mrefu wakaomba wakakubaliwa, wengine muda mfupi wakakubaliwa, na walikuwa na matatizo makubwa zaidi kuliko yako, hujafika hata robo ya ile tabu waliyoipata, lakini wakaomba na Allah akawaondoshia. Sasa tusikate tamaa, tusikate tamaa kwaona sasa mimi bwana, mimi bwana, wewe pia katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio faida ya kukaa darasani na kusoma. Mnanielewa nachokisema jamani? Ndio faida ya kusoma. Kwa hiyo tusitumie hizo, tusisome tu kumaliza kitabu, tusitumie hizo dua, haya maombi katika kuondosha matatizo yetu na shida zetu. Hakuna haja kuna kumtafuta wewe, nimeita maalim aje anifanyie kisomo, atakudanganya, ana matatizo chungu nzima. Wewe nyanyua mikono yako, muombe Mola wako, na ni maneno uweze kuyadhibiti, kwa sababu ni kitu katika umri wewe utaishi nacho hiki. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما قرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. أنا سمع ابن مسعود رضي الله عنهما حقبات لما تتزو نبي يوتك كما نبي يسبقوا رحمك الله اليوم بأوكوف وكفن التسبيح. لكن هذا سمع حليفية بركان شجان wala kitabu gani, kwa limeandikwa kitabu gani? Kwa Ibn Mas'ud kasema wapi? Uko nani kwenye kitabu chake ndio kuna mali kumeandikwa hicho? Amna. Sisi tunajua kweli mitume wengi wamepata na mitihani hiyo, wamepata na mitihani, na kweli walikuwa wakimsabihi Allah subhanahu. Kwa maana Ibn Mas'ud kasema hivi, tutaka kujua yako wapi, kitabu gani. Wa dhakara Ibn Abi Dunya fi kitabi al-mujabina fi ad-du'a, kwa sababu katika kazi zoni wa Kiislamu kila maudhui unaosikia wewe takriban nasema wameandika vitabu. Kwa hapa kimeandikwa kitabu na Ibn Abi Dunya cha watu waliokubaliwa dua kwa jeta urudha zao na matatizo yao na vile walivyoomba. Jambo dogo hilo. Mambo mengi ameandika Ibn Abi Dunya, vitabu vingi katika milango tofauti tofauti. Sasa anasema ameandika Ibn Abi Dunya katika kitabu chake Al-Mujabina fi Ad-Du'a, lakini habari hii haijathibiti sanadi yake. عن الحسن كنت أقول الحسن ابن أبي الحسن البصري قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنت كبابي أشاب عن الحسن عن أنس أمين ألكو أمتم موجة كنت كما صحابة أمتم صلى الله عليه وسلم من الأنصار أمين كان أتو أنصار يكنى أبا معلق أمين كان كوني أبو معلق وكان تاجرا نالكو أبو معلق نمفن بيشارة يتجر بمال الله ولغيره ألكو أكفن بيشارة كمالياكنا ماليا وينجينا شكو ماليزاكي أكسانا ماليزاوي ونينجي أكفن بيشارة أنا سفير يضرب به في الآفاق أكسفيرنا يوكتك حميزم بالمبالي زي أرضي باندم بالمبالي يكين دوما شريكي يكين مغاربي وكان ناسكا ورعا na alikuwa ni mwenye kufanya ibada, mwenye kujichunga na haramu. Alikuwa ni mwenye kufanya ibada, mwenye kujichunga na haramu. Fa kharaja maratan, akatoka mara moja, kuna kipindi fulani alitoka. Falaqiyahu lissum muqanna fi silah, akakutana na mwizi aliyejihami kwa silaha. فقال له ضع ما معك لمويز لجنبازي كما انبيا ابو معلق ويكا كل شكوى بمجنوه ويكا چيني ملزاكو زوت ويكا هابا فإني قاتلك حقيقة ميمي نمان يكوكوه ويوي. قال ما تريد إلى دمي ما تريد إلى دمي كوني ميكو جايفة بيه سوى إلا إلا دم ما تريد إلى دمي ما تريد إلى دمي ونتكي نيني دم يانك سؤال تقول ما تريد إلى دمي ونتكي نيني دم يانك شأنك بالمال لازم يانا مال شكوا مال نعم هذا سي شيء مسكي أبو ما تريد إلى دمي شأنك بالمال ما تريد إلى دمي unaitakia nini damu yangu? Sha'naka bil mal, lazimiana na mali, chukua mali. Tendeni kwa rafu. Ma turidu ila dami, sha'nuka bil mal. Nasema kana ulize tafsiri vipi? Unaitakia nini damu yangu? Alafu tutasema yeye msema kidogo. Chukua mali. Qala amma al-mal, sawa lazikaje bi. Qala amma al-mal fa li. Akamwambia amma mali ni yangu, walastu uridu illa damak. Hii mali tayari ni yangu. Yaani sio kanambia kwamba tunalipa hii yangu. Hii ni yangu, wewe una namna yoyote ya kunikwepeshea. Sawa. Imani ni yangu. Walastu uridu illa damak. Sitaki isipokuwa damu yako. Qala amma idh abaita, ama kukuwa ulikataa, fadharni usalli arba rakaati, kwa wakati uliopita. Amma idh abaita, ama kukuwa ulikataa, yani wakati wa nyuma, kwa sababu ni dharfu lima madha min az-zaman. Idh fadharni usalli arba rakaati, basi niache mimi niswali rakaa nne. Qala salli ma badalak, akamwambia swali unazo rakaa zinazokudhiri unazozitaka. Swali zile zinazokudhihirikia wewe, sio nne tu, ukitaka kumi wewe swali, lakini imali yangu kimaliza na kuua. Sawa. Fatawadha thumma salla arba rak'at, ile bwana akatawadha kisha akaswali rak'a nne. Fakana min du'aihi fi akhir sajda an qala, ikawa katika dua yake mwishoni mwa sajda ni kusema ya wadud. Katika baadhi ya riwaya imekuja ya wadudu, ya wadudu kwa tikrar. Wadudu maana gani? Ewe mpenzi, kipenzi mwenye kupendwa, mwenye kupenda. Sawa. Ya dhal arshi al-majid, ewe mwenye arshi tukufu. Ya fa'alu lima yurid, ewe mwenye kutenda analolitaka. As'aluka bi'izzika alladhi la yuram, ninakuomba wewe kwa nguvu zako au kwa utukufu wako ambao haufikiwi, hakuna anaweza kugusa. La yasiru ilaik, bi'izzika alladhi la yuram, nakuomba mimi wewe kwa utukufu wako ambao haufikiwi. Wa mulkika alladhi la yudham, na ufalme wako ambao haudhulumiwi. Min ad-daim, daim si dhulm. Wa binurika alladhi mala'a arkana arshika, na ninakuomba wewe kwa nuru yako ambayo imejaza kwenye nguzo, kwenye kona za arshi yako. Antakfiani sharra hadha lis, unikinge mimi na shari ya mwizi huyu. Ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni, ya mughithu aghithni thalatha marrat, ewe mwenye kuokoa niokoe mimi, ewe mwenye kuokoa niokoe, ewe mwenye kuokoa niokoe mara tatu. Faidha huwa bifarisin kad akbala, ghafla mwanajeshi aliyepanda farasi amekuja, mpanda farasi amekuja, mara kuna farasi limekuja, kuna mtu kujua farasi. Biyadihi harba, katika mkono wake kuna mkuki, kashika mkuki mkononi. Kadhi wadhaaha baina udhnai farasihi, ameuweka kati ya masikio mawili ya farasi wake. Falamma basura bihi lissu, wakati mwizi alipomwona mtu huyu, akbala nahwahu, walikwenda upande wake. Fata'anahu faqatalah, akamchoma na ule mkuki akamuua. Thumma akbala ilayhi, kisha akamwelekea. Faqal qum, akamwelekea ule mtu alikuwa kiswali pale Abu Malak, akamwambia simama. Faqala man ant bi abi anta wa ummi, akamuuliza wewe ni nani nitakukomboa wewe kwa baba yangu na mama yangu. Faqad aghathani Allahu bika alyawma, Allah ameniokoa mimi kwa sababu yako hivi leo, hii leo Allah ameniokoa mimi kwa sababu yako. Faqala ana malakun min ahli as-samai ar-rabi'a, akamwambia mimi ni malaika miongoni mwa malaika wa mbingu ya nne, nimetoka mbingu ya nne mimi, nimekuja. Da'auta bidu'aika al-awwal, umeomba kwa ile dua yako ya kwanza, fasami'tu li abwabi samai qaqaha, nikasikia kwenye milango ya mbingu kuna kugongana gongana sauti zile. Thumma da'awta bi du'aika thani, kisha ukaomba kwa dua yako ya pili, yani katika sauti za milango nikasikia. Kisha kwa dua yako ya pili, fasami'tu li ahli samai dhajja, nikasikia fujo kwa malaika wa mbinguni. Thumma da'awta bi du'aika thalith, kisha ukaomba kwa dua yako ya tatu. Faqila li, nikaambiwa mimi, du'au makrubin, du'au makrubin, hii ni dua ya mwenye kupatwa na matatizo. Fasaltu Allah an yuwalliyani qatla, nikamuomba Allah subhanahu wa ta'ala anitawalishie mimi kumuua huyo aliyeta matatizo. Qala al-Hasan, akasema al-Hasan bin Abi al-Hasan al-Basri, faman tawadda, yoyote atakayetawadha, wa salla arba rakaati, na akasali raka nne, wa daa bihadha ad-du'a, na akaomba dua hii, ustujiba lahu, atakubaliwa maombi yake yeye, makruban kana au ghaira makrube, ni mwenye matatizo au si mwenye matatizo. Kiomba dua hiyo baada ya rakaa zako nne utakubaliwa. Kuna haja kwenda kwa mganga, kwenda kusafisha nyota? Mola wako taka umuombe, fanya asbabu tu. Kuna haja kumleta mganga hapo au maalim? Dua hiyo hapo mbele yako, jifunze. Sawa? Sasa kwa nini unywe vidonge, unywe sumu hivi utakujiua? Yaani na dua ziko. Nasalu Allah lana wa lakum al-afiyah wa salam. Tosha. Tumeongeza dakika kidogo leo. Zimezidi kama dakika tatu mbele. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Tulisema muda mrefu sana, maana yake 1442 si leo. Muda umepita. Tulipita hapa. Tukasimamia hapa. Mwezi wa Ramadhani kama leo.